राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 7 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम नारायण नारायण परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदनम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गीते गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुमे नमः वसुदेव सुतम देवम हंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकर नवनीतदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो स्वर्णात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु दृढ़ कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः मन दृश्य नहीं है ये मैं नहीं कहा है मन दृश्य नहीं है ऐसा नहीं कहा था मैंने कहा तो जो मैं मानते हो नहीं आप मैं हूँ ये मैं दृश्य नहीं है ना दृश्य है ना दृश्य है मन को नहीं कहा मन दृश्य है मैं जो मैं पण है ना दृश्य है ना दृश्य है ये केवल मान्यता है ये कहा था मैंने इनमें शंका हो तो बोल यही कहा था मैं जो है वो दृष्टि नहीं है इसमें लिखा है मन दृष्टि नहीं है आपने कैसे कहा नाना दास है वो मन दिखाए तो मन को मैं दर्श नहीं कहा देखो निर्ममो निरहंकार सहशांति गच्छति निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी दूसरे अध्याय में आता है ध्यान देकर सुनना बात दृश्य है क्या है ऐसे दृश्य है इस विषय में मैंने कहा था वो बात कहता हूँ तो निर्ममो निरहंकार है ये अहंकार दूसरी चीज है और महाभूता निरहंकारो बुद्धि वो अहंकार दूसरी चीज है और वो एक है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि ने उचा अहंकार है इतिमे विद्या प्रदर्शा वो अहंकार हो गए वो अहंकार महाभूत अहंकार ये एक है ये एक है निर्ममो निरहंकार ये अहंकार दूसरा है ये सूक्ष्म भेद है क्योंकि वो निर्ममो निरहंकार कब होगा जो मैं नहीं मिटेगा तो मुक्ति होगी कल्याण होगा वो अहंकार नहीं मिटेगा मुक्त पुरुष से भी वो नहीं मिटेगा किसो मन बुद्धि अहंकार क्या मुक्त पुरुष मन मिट जाता है क्या बुद्धि मिट जाती है क्या अहंकार मिट जाता है ये नहीं मिटता है जो जड़ और चेतन दोनों के मिलने से जो अहंकार है वो अहंकार मिटता है जड़ चेतन ही गांठी परी गई यद्यपि वृषा छूटत कट नहीं गोस्वामी जी वृषा लिखा है उन्होंने वृषा कहा है चेतन जड़ की जो गांठी है इसको वृषा कहा है अहंकार को वृषा नहीं कहा है मन को नहीं बताया है बुद्धि को नहीं बताया है ये तो धातु चीज है जैसे धातु चीज शरीर है, शरीर थोड़ी बढ़ता है ज्ञात से, शरीर में मैंपन है वो बढ़ता है, वो मैंपन है वो बंधन है, वो बंधन करके और वो कोई दृश्य में है, वो दृश्य में है, वो दृश्य नहीं है। आपको याद है ना, मैंने मन को नहीं बताया है, धातु है वो, तो धातु अहंकार तो नहीं मिटता है, तत्व ज्ञान मिटेगा, तत्व ज्ञान मिटेगा नहीं, वृक्ष मिटेगा नहीं, तो ऐसे ही वो अहंकार नहीं मिटता, बुद्धि नहीं मिटती, बुद्धि अहंकार ये नहीं मिटते, मात्र बुद्धि अहंकार तीन बताया है, चार बताते हैं गीता में, मन बुद्धि अहंकार तीन चारों के नाम भी है, तीनों के नाम भी है, दोनों गीता में दोनों आते हैं। तो वो जो अहंकार है वो अहंकार मिट जाता है, शरीर के साथ में मैंपन है ये मिट जाता है, अब ये ना कोई दृश्य है ना दृष्टा है, ये मान्यता केवल मान्यता, वो मैंपन जब तक रहता है तब तक उसको बोध नहीं हुआ, बोध तत्व ज्ञान जो हो गया तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान होते ही ये अहंकार मिट जाता है, शरीर में जो मैंपन है ये मिट जाता है, ये मैंपन नहीं रहता, और बढ़ता होता है मैं जाता हूँ खाता हूँ पीता हूँ, वो अहंकार रहता है, धातु अहंकार नहीं मिटता, वो चीज जड़ चंद्र के मिलने से नहीं है, और मेरे ममो और मेरे ममता है ये मिट जाती है, ममता है जड़ के साथ में एकता है, ये ममता नहीं रहती तत्व ज्ञान होने पर चीज थोड़ी मिट जाती है, चीज नहीं मिटती, चीज तो रहती है, चीज मिट जाती है जब इनसे सूक्ष्म आगाही चलता है, तो चीजें भी ये मिट करके सब चिन्मय हो जाता है, ये बात बहुत कठिन है, मेरा भाई हुई कबीर जी हुई और तुकाराम जी महाराज हुए, तुकाराम जी महाराज चला गया शरीर सहित, तुकाराम जी शरीर सहित चला गया, और मेरा भाई तो शरीर मिला नहीं, कबीर जी का फूल हो गया शरीर ही मिला, आपने सुनी होगा इतिहास में बात आती है, तो वो जो चीज है वो आगे इस ऊंची है, वो चीज ये जो तत्व ज्ञान है जीवन मुक्ति है इनसे भी ऊंची चीज है, बात जो शरीर भी चिन्मय हो गया जड़ नहीं रहा, डेढ़ दो मरना थैला ये मैं जड़ता नहीं रही, तो वास्तव में तत्व चिन्मय एक ही है, जड़ है नहीं, हमारी ऋषि में जड़ है, जड़ चेतन दो है, सत्र सत दो है, ना सतो विद्यते भव ना भव इति सतता, गीता में जो अशोच ग्यारहवें से लेकर तीसवें श्लोक तक है वो शरीर शरीर दो है, पर शरीर और शरीर दो है, जो व्याकरण में आता है शरीर ही शरीर करके अतनी ठनऊ सूत्र है व्याकरण में पद्धति का, तो अतनी ठनऊ है ये इन्हीं ठनऊ होने वाला है ये अर्थ नहीं है, गीता में जो शरीर और शरीरी भेद लिखा है वो अतः वो नहीं है, ये मतु बर्थ है, मतु बोलते मतु प्रदेय होता है, जैसे गुमान धनवान पृथ्वीवान धनवान धनवान, तो धनवान वाला वान वो नहीं है, वो इन्हें मतु कहते हैं, मतु इस मतु को धनवान बनता है, आप में कोई जानने वाला होगा पता नहीं है, महाराज जाना है, महाराज आचार्य है व्याकरण का आचार्य है, तो वो मतु बड़ा रखते है, मतु बड़ धर्म अश्यासी धनवान ऐसे है, देही नित्य बोध्योयम देह सर्वस्य भारत, देही ये देह में अत निकलने वाला है, मतु बर्दू वही है देही और देह, तो देही और देह ये चित्र एक है, परंतु देही जिसको कहते हैं वो देही चेतन है, वो धातु दूज है, देह वान वाला देही नहीं है, देहम अश्यास्ती देही, देहम अश्यास्ती का देह जो चेतन है, क्या चेतन का देह है? धनवान होता है, धन वाला होता है, ऐसे देह वाला कहने से देह वाला नहीं है देही। देही चेतन है, देह जड़ है। तो जड़ का संबंधी जड़ हो तो वो एक धातु होना चाहिए। धनवान जो है, धन और धनवान एक धातु है। ऐसे देह और देही एक धातु नहीं है। देही नित्य है, देह अनित्य है। तो उसमें भी व्याकरण में फर्क है। व्याकरण मामूली पढ़ा हुआ तो कह देगा, ये कह देगा, मतलब गहरा उतरा नहीं कहेगा। मत को ठीक पद समझ है, मतवर्त कई पड़ते है मतवर्त में। तो धनवान धनवान है, वान धनवान में वान है, मतु वान मन मत और मसे वह माँ को वह आदेश होता है तो धनवान बनता है। मतिमान मतिमान मतिमान मन बुद्धिमान बुद्धिमान, तो वो लारे आ होता है ना, धनवान अवर धन अ होता तो वह होता है, अ नहीं होता तो वह नहीं होता। मतिमान मैं होगा यहाँ पर, ऐसा मतुब है, मूल में मतुब है। मतुब के मैं को वह हो जाता है पीछे हजार होने से, और ये होने से नहीं होता है। पाकर पटे हुए चौक ऐसे पाकर जानकर दिखाएगा। तो इसी तरह से देह देही ये व्यवहार बताने के लिए भगवान ने बताया है। यह बात साधक संजीव ने नहीं आई है, परिशिष्ट में आई है। परिशिष्ट में लिखा है, साधक संजीव ने लिखे। परिशिष्ट में कई बातें पीछे आई, वो मैं कमी रहेगी ना, परिशिष्ट लिखा है। अब उसमें भी दिखे मेरे को, और वो कोई कोई ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी। फिर बात आई नहीं पूरी। तो इस तरह से मन है वो दृश्य है, यह बात है। अब इनमें शंका हो बोलो नारायण दास जी। आपके शंका हो तो आ जाओ, अर्धी आ जाओ। आपके शंका नहीं हो तो मन है वो दृश्य है, वो दृश्य है। अहंकार से रहित, अहंकार से रहित कैसे हो? एक बात तो होगी, दूसरी बात और भी ठीक है। मेरे ममो मेरे अहंकार, अहंकार जड़ चेतन के मिलने से है। जड़ चेतन ग्रंथि है, उसमें अहंकार है, और वो जड़ चेतन ग्रंथि सुट जाती, ग्रंथि बढ़ जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशय क्षीयंते चाष्य कर्माणि दर्शन परवर्त। परमात्मा के तत्वज्ञान से विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि विद्यते ग्रंथि के भजन हो जाता है। सिद्धते सर्व संशय, संशय सब दूर हो जाते हैं। देह ही नित्य न देह हो जाए तो संदिष्टे बराबर है। आपकी बात नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज जी। धातु चीज जो अहंकार है उसका हमारे जीवन में कैसे उपयोग आता है, और मान्यता वाला जो अहंकार है वो हमारे कैसे मान्यता वाले अहंकार में राग है, द्वेष है, क्रोध है, ये उस अहंकार में, मान्यता वाले में निर्ममो निरहंकार सब मिल जाता है। इसमें इसमें क्या है, जड़ चेतन की ग्रंथि है, वह ग्रंथि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि वेदन हो जाता है, और चिंतित सर्वश्रेष्ठ चेतन हो जाते हैं। पर परमात्मा ज्ञान होने से, पर परमात्मा ज्ञान से महाभूत अहंकार ये अहंकार नहीं मिलता, भूमिरा बंगलो ये अहंकार नहीं मिलता। ये अहंकार व्यक्ति नहीं है, ये अहंकार धातु चीज है, और ये है व्यक्ति। मनु एक मनुष्य बना हुआ मनुष्य, ये भक्ति है, ये व्यक्तित्व नहीं मिटता है। ज्ञान बिना तत्व ज्ञान होने से ये व्यक्तित्व से सोच जाता है, व्यक्तित्व नहीं रहता। अनुरूपी अनु रहता है जीवन मुक्त में भी, ये क्या बात है? जीवन मुक्त में भी हेम रूपी अनु रह जाता है, ये क्या बात है? वो गंति गंति गंति वाला है, गंति वाला अनु है वो, सर्वता मिटता नहीं है। ध्यान देना बहुत बारीक बात है। वैष्णु क्या वह है? वैसे से विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, भेद भेद है, ये मत भेद रहता है। मत भेद रहने वाला अणु रहता है, वो बाद मुक्ति बाधक नहीं होता, वो केवल मत भेद पैदा करने वाला होता। वो मिटने के बाद मत भेद ही रहता, वो सूक्ष्म है, तो बारीक मत भेद। जैसे शंकराचार्य रामानुजाचार्य, शंकराचार्य का द्वैत सिद्धांत है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत द्वैत है, तो द्वैत अद्वैत ये जो भेद है ये वैद्य सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो अहंकार मुक्ति मत भेद होता, बहुत सूक्ष्म होता। और व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व अहंकार नहीं रहता, वे रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य ये व्यक्तित्व रहता है अज्ञान में। जब तक बोध नहीं होता तब तक बहुत ऊंचे विद्वान होने पर भी ये व्यक्तित्व तो नहीं मिलता। व्यक्तित्व मिलता तत्व ज्ञान से, बोध होने से तत्व। इसमें कोई शंका तो बोलो, सूक्ष्म विचार करते नहीं। देखो मेरी धारणा है, आपको मैं बुद्धिहीन नहीं मानता हूँ, मानू आप में बुद्धि कम है ये नहीं मानता हूँ, आप में मानता हूँ कि बुद्धि का आप प्रयोग नहीं करते, ये कमी मानता हूँ। बुद्धि का ठीक प्रयोग नहीं करते, आप बुद्धिमान नहीं है ये नहीं मानता हूँ, मैं दृष्टि नहीं, आप में बुद्धि सब में है, परंतु इसमें गहरा बुद्धि विचार ही नहीं करते, गहरा सोचते ही नहीं, जो सोचना चाहिए करना चाहिए सब बातें। ये शक्ति है, ये संभव शक्ति है, परंतु अज्ञान मिट जाए सर्वता, ये तत्व ज्ञान में नहीं मिटता। तत्व ज्ञान होता है सब मिट जाता है, तत्व ज्ञान होने पर भी एक सांप्रदायिकता रहती है, नहीं तो आप बताओ सांप्रदायिकता कैसे रहेगी? सर्वथा अहंकार मिट जाएगा फिर सांप्रदायिक नहीं है। ज्ञान का भक्ति का अहंकार नहीं रहेगा, ज्ञान का भक्ति का ये भेद भेद नहीं रहेगा, वो सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो मिट जाता है तो ये भेद नहीं रहता। ज्ञान भक्ति कर्म और सब ठीक ठीक या सांख्य प्राप्त स्थान, ये दोष लोग बहुत विशेष है। पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा, ज्ञान और भक्ति का भेद बताने वाला, ये भेद है। एक वो लोकेश में द्विधा निष्ठा, तो लोकेश में इस लोक की बातें, अलौकिकता हो जाएगी भक्ति में। द्वाभिनव पुरुष और लोके, लोक में दो पुरुष है, लोक में दो निष्ठा है, साधक है। साधक साधन काल में किस बात का ख्याल रखे कि उसका अहम रूपी अणु भी नष्ट हो जाए, ज्ञान भक्ति एक हो जाए? हाँ। किस बात का ख्याल रखना चाहिए साधक? दोनों दोनों से ख्याल एक है, आम है, मिट जाए कैसे है ये भाई हमारे समझ में नहीं आई है, कैसे मर जाए ये समझ में नहीं आई है। साधन काल में साधन में रहता है, साधन कहाँ रहेगा, परंतु अहंकार से आप रहित हैं ये बात तो साधन काल होती है, वो सब बारीक बात है। ये साधन काल में किस बात का ख्याल रखे हो? साधन बात में मैं नहीं है, मैं है नहीं, मिट जाएगा मैं है नहीं। नहीं, तादात में रूपी अहम मिट जाए वो तो ठीक है, वो तो बात तो समझ में आ रही है, अब जैसे मान लो उसके मन में है कि भाई जैसे कोई साधन कर रहा है, कोई भी साधन उसका, जैसे ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, कैसी कोई साधन चल रहा है, तो उस साधन में, उस साधन को किस प्रकार वो मोड़े कि आगे अहम रूपी अणु भी उसका नाश हो जाए आरंभ में ही। एक बात है, मेरे को पुस्तक में मिली नहीं है, शरणागत पुस्तक में नहीं मिली है, एक बात है बारीक, वो बारीक बात बता तुम्हें। शरणानंद जी विवेचन नहीं किया ये बात, मैंने मुझे कुछ देखी नहीं और पुस्तक हम देखने नहीं आई, ऐसी बात है। आप देखो, ध्यान देखो, सुनो बारीक बात है, आपको सबको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, और एक समाधि, एक तत्व ज्ञान, दो अवस्था होती है। तत्व ज्ञान होने पहले एक अवस्था है, समाधि अवस्था है और तुरी अवस्था कहते हैं जिनको, तो पांच अवस्था है, पांच, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था जी हुई, एक समाधि, एक अतुरी है, पांच अवस्था हुई, पांच अवस्था आई है, और एक योग विशेष में अतिवाहिक शरीर बना है, वो छठा बना है, वो बहुत कम है, राय नहीं आता वो, ये पांच आती है। पांचों अवस्थाओं में अब ध्यान देकर आप सुने, जागृत और स्वप्न में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता। आप अलग हो, आपसे अहंकार अलग है, ये ज्ञान आदमी को हो सकता है, ये पूछा नहीं अभी तो, ये पूछ रहे हैं, समाधान ये है कि ये आपसे अलग है तो अहंकार से आप रहे तो हो, ये अनुभव सुषुप्ति में होता है। इसका विवेचन इतना आया नहीं, पता नहीं क्यों बात है, मेरे जैसे विचार में आया है ना, मैंने सुना है, समझा है, तो वैसे विवेचन आया नहीं है। आपके कोई आया हो तो बताओ भाई, आप बोलते बैठे, तो वो आम का है कि जब गाढ़ नींद आई है, स्वप्न नहीं होता, गाढ़ नींद, उसमें अहम नहीं रहता है, अहम नींद हो जाता है, कौन सा अहम, जो जड़ चैतन्य ग्रंथि उनमें जो अहंकार रहता है सूक्ष्म, वो अहंकार लीन हो जाता, लीन एकदम सुषुप्ति में। इस वास्ते सुषुप्ति में कुछ व्यवहार नहीं करता, जागने पर कहता है मेरे को ऐसी गहरी नींद आई, कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था ये अहंकार के अभाव को बताता है, ऐसी नींद आई मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था तो अहंकार था नहीं, अहंकार नहीं था, अहंकार होते हुए कुछ पता नहीं नहीं कह सकता, स्वप्न नहीं कह सकता, सुषुप्ति वो नहीं होता है। इससे फायदा क्या होता है, साधक की बड़ा भारी फायदा होता है, जो फायदा ये है कि मैं अहंकार रहित हूँ, अनुभव नहीं होता, परंतु ये उसको भान होता है मैं अहंकार रहित हूँ, ये फायदा होता है। तादात में अहंकार तो मिटता नहीं है, तादात में अहंकार लुप्त हो जाता है, तो लुप्त हो गया तो आप स्वयं अहंकार रहित है, ये निर्मोह निरहंकार निरहंकार से रहित आप है, ये ज्ञान सुषुप्ति में होता है, पर सुषुप्ति में अहंकार मिटता नहीं है, अहंकार लीन होता है, चिज्जर ग्रंथि है वो ग्रंथि लीन हो जाती है, पता नहीं लगता है। ये बात कोई स्पष्ट याद नहीं, आप लोगों को बताओ भाई, कोई पुस्तक आई होगा कहीं बात, जागृति में सुषुप्ति होती है, जागृत में स्वप्न और जागृत में सुषुप्ति, तीन अवस्था होती है जागृत में, जागृत में सुषुप्ति होती है, उसमें अहंकार बहुत कम रहता है, मिटता है, वह जागृति स्वरूप ज्यादा देर जाता रहेगा मिट जाएगा। तो जागृति की स्वरूप हर एक अनुभव नहीं आती, अनुभव आती सब अनुभव आती सब अनुभूति लाभ इतना है अहंकार रहित आप हो ये बोध हो जाता है। यहाँ पर पता है कि अहंकार अलग है मैं अलग हूँ ये बोध नहीं होता है, एक सुषुप्ति में बोध होता है। सुषुप्ति में जागने पर कहता मेरे गहरी नींद आई, ऐसी गहरी कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था इसमें अहंकार नहीं है, ये बारीक बात है। पर इसका विवेचन याद नहीं है, आपको याद है आपको याद हो जाता हो, आप कोई वेदांत पढ़े हुए कि समझ में आया तो बताओ भाई, इसका विवेचन सुना नहीं मैंने। शास्त्र में लिखी हुई बात नहीं ऐसा नहीं है, हमारे देखने में नहीं आया। तो वो अहंकार है आप अलग और अहंकार अलग है ये बोध होता है उसमें। मेरी बात का ध्यान दिया मैंने क्या किया, आप अलग हो अहंकार अलग है, आप में अहंकार जड़ चेतन ग्रंथि बड़ा अहंकार, वो अहंकार अलग है आप अलग हो, आप शुद्ध हो अहंकार मलिन है, वो उनका प्रकृति का कार्य है, प्रकृति महान तत्व अहंकार है, अहंकार की माया है, प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मा स्वरूप कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते पुरुष सुख दुख का नाम भूति हेतु रुचते पुरुष हेतु होता है। इसके बारे में विचार में आता है परंतु कोई ऐसा पुरुष कोई पुरुष को मिला नहीं। नहीं भागवत जी में थोड़ा संकेत आता है आप और इस बात सदिंद्रिय गणे अहमी च प्रसुप्ते, वो अहंकार तीन तरह का है भागवत में अहंकार बताया तीन तरह का, एक सात्विक राजस एक तमस, वो अलग चीज है। मतलब अहंकार भी सुसुप्ति में जब सो जाता है तब वो एक ही जागृत रहता है, इतने इतने अंश में भागवत जी में बात है। निद्रा अवस्था में सुसुप्ति में अहंकार भी सो जाता है और एक वो जो है चेतन वो जागता रहता है, इतने अंश में बात आई भागवत में आई। आबाद बहुत बढ़िया है, इससे मालूम होता है कि अहंकार और है मैं और हूँ, ये फायदा होता है। ऐसे ठीक गहरा समझे और स्थिर बने तो पता होता है अहंकार अलग है निर्भो निरहंकार है सर शांति बनी गति, ये जो स है वो अहंकार ही है, निर्भो निरहंकार सर शांति बनी गति स ये स रहता है उसमें वो अहंकार नहीं रहता है। ऐसा ब्रह्म स्थिति ये ब्रह्म स्थिति अहंकार रहित परंतु सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता। ये वेदांत में आप अता वर्ण सुषुप्ति में सब ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ये वेदांत मानना है। सुषुप्ति गहरी नींद में आरा ब्रह्म गच्छति आरा ब्रह्म रोजिना ब्रह्म को प्राप्त होता है, रोजिना ही आरा ब्रह्म गच्छति ऐसे पद आता है वेदांत। मैं क्यों जो स्पष्ट नहीं हूँ साफ नहीं आता। एकादश में नरेश भीक्षणम मद भाव पुंसो भाव तो सिरा स्पर्धा सूया तिरस्कार अहंकार अभियंती भक्ति में अलग बात अहंकार नरेश स्वीक्षणम भावम नरेश स्वीक्षणम भावम पुरुषो भाव तो सिदा स्पर्धा सूया तिरस्कार अहंकार अभियंती अहंकार श्लोक है जी, ये श्लोक ये भागवत का ही है, याद नहीं आ कहा एकादश का है, याद श्लोक तो याद है एकादश का है एकादश। अब आ गया, यह साधन है, बहुत अच्छा उसका साधन है, अभी आ गया है। विशेष स्वयं ऋषम पीड़ा से देह के प्रवे दंड बंद को दो आश्र शांत वो करो इसे पास मान। आजकल मेरी स्मृति कमजोर होती है, तो कहते ही अध्ययन कहाँ है कहाँ, फिर बचाएगा नरेश स्वभिक्षम मद भावम पुरुषो भाव ये तो स्वर्धा सूर्या तिरस्कार अहंकार वेद अहंकार वेद। सन्ने यदेन्द्रि गणे अहम च प्रसुप्ते दुःखस्थ आशयमिति तदनुस्मृति। इंद्रिय गण है और अहम है, अहम ही माने सप्तमी का हो गया, अहम आदि के सब के सो जाने पर भी वो दुःखस्थ है, दुःखस्थ आशयमिति इन आशय से रहित है और तदनुस्मृति स्मृति अपने लोगों को। आप जो बात में थोड़ा अंश आया है ऐसा होता है, नरेश विषम मत भाव पुरुषो भाव ये तो उचिरा स्वर्धा सूया त्रिस्कारा सहंकारा भी यदि। बहुत बढ़िया श्लोक विशेष जय स्वयं मादान स्वान विषम वीडा से भी दल में दुन धुआं आश्वासन लालू तीस है। ये तो तेरहवा अध्याय, एक उन्तीस अट्ठाईस उन्तीस और तेरह, ये तीन अध्याय विशेषता एकादश सुख साधन वाली बात है। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरी इन सब में वो व्यापक है, ये भगवान की जो तेरहवा अध्याय में तेरहवा अध्याय बात है। हंस गीता हंस गीता हंस गीता होती है सनकादिक वाले ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया, कर्म थी काम में लगे हुए था ना, इस वास्ते नहीं बता सके ब्रह्मा जी भी। जब हंस रूप से आए हो क्या आप कौन हो, ये प्रश्न कैसा हुआ, हम लोग प्रश्न ज्ञात है अज्ञात है सनकादिक वाले हंस गया। वो मन बड़ा सुंदर बसा है और उपाय बताए मद रूप चेत मेरा हो रहे मन, तो उसमें प्रश्न ये है मन लग गया विषयों में, विषयों में फंस गया मन और मन में बस गए विषय, इन दोनों का विशिष्ट कैसे हो, ये प्रश्न मूल में। तो उसे उपाय बताया है मद रूप अभिवंत मेरे स्वरूप उनके मन को और विषय को दोनों छोड़ते हैं। हंस गीता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गहरा विचार करने वाले आदमी कम है, बुद्धि में कब नहीं मानता हूँ, आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, ये मानता हूँ। आप बुद्धि का प्रयोग करें तो ठीक तरह समझ सकते हैं, आप में बुद्धि नहीं है यदि बुद्धि का प्रयोग करो ठीक। वो आत्मा क्या चीज है, केवल पढ़ा लिखा आदमी काफी दूर तक भी विचरण कर सकता है, पर साफ साफ अगर इतनी हो रहा बोध होने पर साफ हो जाता है। बोलो मैं क्या सुना है, छत्तीस और दो प्रकार या अहंकार बता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात बहुत विलक्षण है, भगवान की कृपा से बातें समझ में आती है, बुद्धि समझ नहीं आती। बुद्धि का प्रयोग करे, पंडिताई करे, तो ठीक से समझ नहीं आता, भगवान की कृपा से समझ में आता है। यही बात है, भगवान की कृपा भगवान है। केवल वेदांत का अध्ययन करने वाले इसको मान नहीं सकते, भगवान की कृपा को बहुत विलक्षण बात है। भगवान के चरणों का सहारा लेना है आदम से लेकर बहुत अंत तक, भगवान के चरणों का सहारा बहुत उचित है, बहुत गहरी शक्ति है। ये गोस्वामी जी ने लिखा है, आप ये हमारे को समझाओ भाई, इस चीज से अहंकार मिट जाएगा। अभी आप कहते हैं अहंकार मिटता ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? सीधा सीधा आदमी ये कहते हैं, आप कहते हैं सूक्ष्म अहंकार मिटता ही नहीं है, तो मिटता ही नहीं तो फिर बाद में हम करेंगे क्या? फिर आप जब ये आप मिटाओ हमारा अहंकार, आप अहंकार मिटाओ हमारा, आपने कह दिया ये अहंकार मिटता नहीं है, तो अब यहाँ ही नहीं मिटेगा तो फिर बात हम यहाँ आए ही क्यों? वो बुद्धि में आप आत्मसात में कही आप सुने नहीं, वो अहंकार सूक्ष्म मुक्ति में बाधक नहीं होता। जरा समझे ये बात भी नहीं कही अभी, ये बात भी तो मैंने कही, वो अहंकार आपका मुक्ति में बाधक नहीं होगा। उस अहंकार का वर्णन हर एक से नहीं आता है, पुस्तक में नहीं मिलता है। वो और अहंकार ही मिट जाता है, अहंकार सत्संग करने से काफी मिटता है, मिटता ही है, मेरा पक्का विश्वास है, संदेह नहीं है। आप जैसे क्रोध है, काम है, लोभ है, ये वृत्तियां में आप बिल्कुल प्रत्यक्ष फंसेगा। सत्संग ठीक तरह से करेगा तो पहली तरह से क्रोध नहीं आएगा। तीन बात फर्क पड़ेगा, तीन तरह ये मैंने कहा हुआ है। सत्संग करने से पहले एक क्रोध आता है जो थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आ जाता है, थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में क्रोध नहीं आएगा। क्रोध मानो देगी सत्संग, असली सत्संग मिला है, सत्संग करता है तो क्रोध का पहले एक तो होगा जल्दी जल्दी नहीं आएगा, देरी से आएगा। दूसरी बात है, जितना जोर में भभका आता है उतना जोर भभका नहीं आएगा, जितनी देर ठहरता उतनी देर नहीं ठहरेगा, जितनी देर ठहरता था उतना नहीं ठहरेगा, उतना ठहरेगा। ये तीन बात, सत्संग करने से फर्क पड़ता ही है, नहीं पड़ता है तो सत्संग की बातों को समझा नहीं हो। सत्संग में जो बातें होती है उन बातों को ठीक से समझा नहीं है, अगर समझ जाते हो तो फर्क पड़ेगा ही, ऐसे जीव है, बाकी जीव बात है। जल्दी जल्दी क्रोध नहीं आएगा, उतनी मात्रा में नहीं आएगा, उतनी देर नहीं ठहरेगा। आकर सच में यादिक शिलाश जलेश रेखा बताया है कि उत्तम आदमी की मैत्री होती है, वो होती है जैसे पत्थर गिर भेजो, उनसे साधारण आदमी है उसकी मैत्री होती है लकीर शिला पर, शिला पर लकीर, वैसे कम होता है वो जल पर लकीर, जल पर लकीर जैसा है वो अहंकार रहता है, वो दूर रहता है। सत्संग करने से ये लिंग मिटेगा, जो पत्थर की लकीर थी ये नहीं आएगा, पत्थर की लकीर घिसता ही मिटेगी नहीं, वो पत्थर की वैसे पत्थर में भीतर रह गई मैंने, ये तो पत्थर में वो लकीर नहीं मिटेगी। और शिला बालू के ऊपर लगी कैसे मिट जाएगी, और जल पर लगे कैसे तो जल की लकीर कैसे कैसे अंगुली में नहीं थी लकीर नहीं थी और चौथी लकीर होती तत्व गिरी आकाश में लकीर इतनी पड़ती थी ऐसे चार तरीके बताए। तो ये साधक के काम की चीज है, साधक कैसे रोची है थारे हमारे नहीं बने तो जाओ उम्र बढ़ी हुई है ये पत्थर की लकीर हो गई मिट जाएगी। ये ऐसी दो बातें तो साधारण आदमी में होती है परंतु जड़ की लकीर वाली आबाद बहुत कम आती है, बहुत कम आती है और आकाश लकीर वाली दिखती नहीं, देखने में नहीं आती, ऐसे विकार होते हैं। तो विकार हम पर जरूर पड़ता ही है, नियम है। अगर सत्संग करता है नहीं फर्क पड़ता है तो सत्संग किया नहीं ठीक से, सत्संग करेगा तो उसे फर्क पड़ेगा जरूर। पत्थर वाली की नहीं जाएगी, बालू वाली की जाएगी, अनुसार वाली बहुत तेज अच्छा सत्संग करके अच्छा कर रहा है तो बालू वाली जल वाली लगी, आकाश वाली लगी तो पूर्ण तत्व ज्ञान होना पड़ता है, बहुत हो जाएगा पूर्ण अंगुली देख लगी पड़ेगी। तो अपने तो मिटाना चाहिए, समय हो गया, बात सही कह रहे। अच्छी याद दिलाई, सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि थोड़ी आप उस समय शरणागति जी कुछ बात कहने के लिए उद्यत हुए थे, जितने भी कोई प्रश्न कर लिए आपको शरणागति पर कुछ फरमाना चाहते थे। शरणानंद जी महाराज की कोई शरणागति की रहस्य की बात आप फरमाना चाहते थे। वह मैं आई है रावण में आई है, सुख नाम बेकार है, मन खगर आई प्रेम भगति वो अभ्यंतर मल है, वो प्रेम भक्ति बिना नहीं जाता, ज्ञान से नहीं जाता, वो भेद रहेगा भक्ति मार्ग को वो समझेगा बगैर वर्ष समझेगा, प्रेम भक्ति हो जाएगी वो नहीं रहेगा, वहां यह नहीं रहेगा भी ये श्रेष्ठ है नहीं उससे, वो सूक्ष्म मल है वो समझ नहीं रहा है। मेरे को याद है प्रेम बिना सुनो खगर है, प्रेम बिना बिना सुनो रघुराई, रघुराई शब्द है मेरे आता है खगराई गुरु जी का दर्शन बात है। नारायण नारायण नारायण, खूब मन लगा करके कीर्तन का एक प्रकार भी है, आज सुबह कीर्तन किया उसमें मैंने प्रकार दी गया था, कीर्तन करने के बाद याद आई एक बात ये करनी चाहिए, वो ये है हरे राम हरे राम हरे हरे कहने का हरे हरे आता है बहुत बार, राम हरे कृष्ण आता है आठ आठ बार, हरे आता है आठ बार को चार चार बार, हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो राम और कृष्ण तो बदल गया, हरे साथ में रह सुनी सर बिना था हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आधे में कृष्ण है आधे में राम है, हरे चारों में ही है। ये है सोलह धाम में हरे आठ आठ धाम है और चार धाम राम और चार धाम कृष्ण है, तो राम और कृष्ण धाम थोड़ा है हरे धाम ज्यादा है। तो इनमें एक तात्विक बात है, हरे कहते ही संसार हरा, संसार है ही नहीं, हरे कहते हेरा अहसास जे ही जाने जगदाई जाए जाने जग जाए हेराई हेराई जाता जगत तो हरे कहते जगत का भाव हरे कहते जगत का भाव राम कहते है परमात्मा है तो राम और कृष्ण ये तो है परमात्मा का स्वरूप परमात्मा है हरे हरे है मतलब संसार का भाव तो हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इस उच्चारण करते हुए अगर ऐसा विचार करे मन रखे तो बहुत फायदा है इसलिए बहुत फायदा है ध्यान में आ गया होगा हरे राम हरे कहते संसार है ही नहीं जाय जग जाय हिराई कृष्ण भाई सुपन जैसे साग नहीं पर सुपन मिट जाता है इस वजह से जग सब खत्म हो जाता है तो हरे शब्द कहते जगत का भाव हरे राम राम कहते परमात्मा ही परमात्मा है एक जगत गया परमात्मा रहे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे राम और कृष्ण ये तो परमात्मा ये स्थापना और हरे कहते जगत का भाव ऐसे जप किया जाए कीर्तन किया जाए इस भाव से बहुत बढ़िया था विशेष लाभ की बात है सुबह कीर्तन करने के बाद याद आई भूल जब ये है बढ़िया चीज आप ध्यान देना हरे राम हरे कहते जगत है नहीं राम मगते राम जी है सब्जी भाई बोल हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसलिए ध्यान रखो तुम खुद लाओ अब सुनाओ हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे Hare Krishna Hare